Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndëruar shikues, mirë se takohemi në emisionin Atje ku borojnë virtytet. Madhështia e një personaliteti fshihet dhe qëndron prapa virtyteve dhe cilësive të cilat ai i posedon, respektivisht prapa rrezeve me cilat ai rrezaton. Derisa jemi duke e trajtuar personalitetin e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atër s'ka dyshim se madhështia e ti është botërisht e njohur dhe e gjithë pranuar. Mirë po, në disa aspekte, pa tjetër do të ndalemi edhe do të mahnitemi, duke ardhur në përfundim se përveç tjerash, përveç asaj që ai ka qenë i zgjedhuri i Allahut fuqiplot, madhështia e ti qëndron edhe në modestin e ti. Si vishej Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, si ushqehej, qëfar e kishte shtrojën dhe mbulojën në shtëpin e ti, cilat ishin standardet e ti jetësore. Ndikimi që kishte dhe pushteti që kishte, a thua, ndikoj në ngritje në standardit të ti jetësor apo jo. Për të gjitha këto, do të njihvemi në minutat në vijem gjatë këti emision. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimet, lavdërimet dhe adhurimet i takojnë Allahut të madhruar, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi jon i kësaj radhe ka të bëjë me një temë, me një aspekt nëpërmjet të cilit do të tentojmë që të ndriçojmë shkaqet dhe arsyet, apo më mirë të themi sekretet dhe urtësit e madhështisë së personalitetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, do të shkojmë pak më larg, të futemi në shtëpinë e tij. Do të hapim derën dhe të shohim mënyrën se si ka jetuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por të futesh në shtëpin e të dërguarit të Allahut, ke mjaft qëfar të shohësh. Në të vërtet, shokët dhe bashkohanikët e ti, kur shkonin me ftes të tijen, apo shkonin për ndonjë pun pa paralajmërim, ata futeshin në shtëpin e ti duke trokitur dhe duke kërkuar leje. Pas kësaj, sa po të mbaronin pun, Allahu i madhruar ata i kishte udhëzuar që me njëherë të largohen nga shtëpia e ti. Për arsye se, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem nuk kishte dhomë të veçantë në cilën do t'i priste mysafirët. Madje nuk kishte as ushqim dhe pije të mjaftueshëm për t'i gostitur ata. Kësisoj, ai shpesher ngushtohej kur i vinte ndonjë mysafirë, andaj Allahu i madhruar i këshilloi sahabët dhe bashkohanikët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që të mos e zgjasin qëndrimin e tyre në shtëpinë e të dërguarit. Për dallim prej tyre, ne sot jemi më të privilegjuar. Ne futemi në shtëpinë e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pa trokitur dhe pa kërkuar leje të veçantë. Qëndrojmë aty sa të duam dhe asnjëherë dhe në asnjë moment nuk jemi nën presionin e kohës se duhet të dalim nga aty. Si futemi ne në shtëpinë e tij? Futemi nëpërmjet shfletimit të librave, nëpërmjet leximit të haditheve, transmetimeve dhe përshkrimeve që i kanë bërë njerëzit jetës madje edhe asaj intime të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shpresojmë se në këtë emision dhe në emisionet e radhës do të njoftohemi për së afërmi me jetën intime, jetën familjare të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A thua, ishte ai personalitet dual që jeton të një jetë në shtëpinë e tij, ndërsa një jetë tjetër e kishte publike? apo ishte personalitet unikat, shumë i sinqert dhe shumë transparent, i cili ashtu si ishte në shtëpi, në xhirin familjar, ashtu ishte edhe jashtë në mesin e njerëzve. Takimi joni sotëm ka të bëj me standardin e të jetuarit të Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Do të flasim për standardet materiale, për ato të prekshme, për mënyrën se si ushqehej Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, në çka ulej, çka shtronte e me çka mbulohej, pastaj si vishej, çka vishte dhe çka mbathte i dërguari Allahut, njeriu më i mirë i cili ka shkelur në fytyrën e tokës. Janë transmitimet e shumta, ato të cilat na e ndriçojnë deri në detaje këtë aspekt. Njerëzit më të afërt të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët bashkjetuan me të, ata të cilët së bashku me të e ndan hapësirën e shtëpisë së tij modeste. Bashkëshortet e tij, vajza e tij, të afërmit e tij, po pastaj janë edhe ata të cilët shumë shpesh kanë hyrë dhe kanë dalur nga shtëpia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shërbëtori i tij Enesi, shokët e tij të ngushtë Ebu Bekri dhe Omeri e kështu me radhë. Ata njerëz të cilët kishin çasje në të gjitha fshehtësitë e jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e asaj jete e cila në të vërtetë nuk kishte fshehtësi. Çdo gjë në atë jetë ishte transparente. Edhe kjo mes tjerash e bën akoma më të madh personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga se ai për dallim prej gjithë njerëzve të tjerë që jetojnë në fytyrën e tokës, nuk kishte asnjë sekret të jetës së tij, qoftë edhe intime apo familjare. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte personalitet me pozitë dhe autoritet shumë të lartë. Personalitet me autoritet të pa kontestueshëm, nga se vetë personi i tij ishte i përbër nga disa aspekte, të gjitha ishin përparësi. E para, ai ishte i dërguar i Allahut edhe i zgjedhur i tij. Gjë dhe pozitë të cilën nuk mund të arrijë njeriu me vetë iniciativë. Nuk mund të arrijë asnjë njeri me çfarëdo lloj trajnimi, me çfarëdo lloj stërvitje, me çfarëdo lloj investimi. Me një fjalë, të qenit i dërguar dhe i zgjedhur i Allahut është një dhuratë hyjnore e cila vije drejt për drejt prej Allahut fuqiplot dhe nuk ka mundësi që njeriu të arrijë në çfarëdo forme tjetër. Dhe kjo padyshim mbetet për njerëzit e rëndomt një gjë e paarritshme. Pastaj ishte burr shteti, nga se ai i vuri themelet e shtetit të parë islam në Medinë, dhe në mënyrë automatike ai ishte lideri, ai ishte udhëheqësi i atij shteti edhe në aspektin politik dhe administrativ. Ai ishte gjithashtu edhe komandanti suprem i ushtrisë së atij shteti. Çfarë ka qenë? Ka qenë një ushtri e cila i përgjigjej rrethanave të kohës. Pastaj ishte njeriu të cilin pa rezervë e donin të gjithë. Nga se jetonte në mesin e tyre, bashkjetonte dhe bashkëvepronte me ta, i bashkëndijente hallet dhe problemet e të gjithëve. A jetonte në mesin e tyre, i shihte dhe i përjetonte brengat e tyre dhe njëkohësisht, vazhdimisht e kishte derën të hapur që njerëzit të vinë, të ankohen, ose spaku të rëfehen para ti për problemet cilat u a imponon të jeta. Duke qenë kësisoj me gjithë këto përparësi, me gjithë këto privilegje të natyrshme, jo të anës materiale, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte mundësi që pa patur nevojë të jap llogari askujt, të zhvillonte një jetë intime, një jetë familjare larg prej syve të njerëzve dhe gjithnjë duke mos ngacmuar kërshërinë e askujt. Megjithatë, ai nuk e zgjodhi këtë, por zgjodhi jetën transparente, jetën intime me transparencë të plot, gjë të cilën asnjëri prej neve nuk e jeton. Asnjëri prej neve nuk e ndin veten borxhli, qoftë edhe njeriu më i vogël, më me pak pozitë, më me pak autoritet në një shoqëri, nuk e ndin veten borxhli që jetën e tij intime ta publikojë dhe ta bëjë transparente. Megjithatë, njeriu më i madh i të gjitha kohrave, ai e bëri një gjë të tillë dhe njerëzit kishin çasje në jetën e tij personale dhe private. Për arsye se shumë prej dispozitave, rregullave dhe udhëzimeve të jetës familjare varen nga mënyra se si është sjellur dhe si ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në shtëpi, si është sjellur ai me gratë e tij, me familjarët e tij, si e ka pritur mysafirin, si është sjellur në kohën kur ka patur ushqim, por edhe në kohën kur i ka munguar ushqimin, si ka vepruar në varfëri, skamje, po si ka vepruar në mirëqenje, e cila në aspektin material në një farë mënyrë edhe gati që nuk ka qenë prezente fare. Sot ne do të flasim për disa nga aspektet të cilat na e bëjnë të mundshme të ndriçojmë këtë pjesë të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të afërt të tij, ata me të cilët jetonte edhe bashkëjetonte, rrëfejnë se vërtet jeta e tij edhe kur ishte larg syve të njerëzve ishte një jetë shumë modeste, që do të thotë se modestia ka qenë virtyti përcjellës i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Ai asnjëherë nuk e ka treguar veten kryelart, asnjëherë nuk është ngritur për mbi njerëzit, por gjithmonë është treguar modest dhe atë tejmase. Ajo modesti nuk ka qenë për sy e faqe, nuk ka qenë për të grumbulluar poena, për të përfituar simpatinë e njerëzve, mirë po ajo modesti ka qenë e ngulitur edhe e mbjellur thellë në shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo padyshim se e bëri atë shumë madhështor. Transmeton Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Enesi është një personalitet, është një sahabi i cili i ka shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej momenteve të para kur ka ardhur në Medinë e deri në momentet e fundit të jetës së tij. Do të thotë një periudhë 10 vjeçare Enesi ka qenë hija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka shkuar vazhdimisht pas tij. Vazhdimisht i ka shërbyer çfarëdo kërkese që ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Enesi ka qenë aty afër për t'i përmbushur kërkesat dhe dëshirat e ti. Rëfen Enesi, Allahu qofti knaqur me të, thot kur njëherë në shtëpin e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, nuk është ngrën, drekë dhe darkë, me bukë dhe mish, dhe në thonë brenda ditës, të rastis që të hanë edhe drekë edhe darkë, ose të rastis që të hanë edhe bukë edhe mish, kur nuk ka ndodhur, përveç nëse i dërguari Allahut ka patur mysafir. Do thot nëse ka patur mysafir, atëherë ai është shpenzuar tej mase jo për të ngrënë vet, por për ta gostitur mysafirin. Ndërsa nëse nuk ka pasur mysafir, atëherë ushqimi i tij, standardi i tij i ushqimit ka qenë tej mase modest, jo vetëm në nivelin e standardeve të kohës. Mirë po mund të themi lirisht se standardi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe më i ulët se sa standardet e kohës në të cilën jetonte. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rallëher ngopej. Mos të flasim më për të shijuar ushqimet e mira dhe të këndshme, ushqimet të cilat njerëzit i dëshirojnë e posaçërisht ata të cilët kanë pozitë, autoritet, pasuri e kështu me radh, ata i ofrojnë vetës dhe familjeve të tyre pa ndonjë kufizim dhe pa ndonjë limit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte mundësi që vetës dhe familjes së vet t'i ofronte një standard të këtill, mirë po ai nuk e zgjodhi këtë rrugë. Ai zgjodhi rrugën e uris, zgjodhi rrugën e vujtjes, zgjodhi rrugën e jetës së robit të varfër, vetëm e vetëm për të treguar se sa modest është dhe për të treguar gjithashtu se sa e pavler është dunjaja në sytë dhe në zemrën e ti. Në anën tjetër, nuk dëshironte që në asë një moment me apo pa të drejt, dikush prej njerëzve të ankohej, ashtu sikur se kanë njerëzit prirje që të ankohen, pse unë të vuaj dhe të moskem qëfar të ha edhe qëfar të pi, ndërsa ai, qoftaj edhe i dërguari Allahut, qoftaj edhe lideri i shtetit, ti lejoj vetës së vetë luksin që të ushqehet më mirë se unë. Kur njëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i alejoi vetes një gjë të tillë. Dhe ai në këtë formë e zgjodhi jetën e thjesht, jetën shumë modeste, e cila në shumë raste ndoshta kërkonte sakrificë, por megjithatë fytyrën e kishte të bardhë, ballin e kishte të hapur dhe në asnjë moment nuk nguronte që njerëzit të hynin në shtëpinë e tij dhe të shohin se çfarë jetë modeste dhe çfarë jetë të thjesht bonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ktu ndoshta nuk është e tepërt të përmendim se muslimanët ishin në gjendje që për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe për mirëqenien e familjes së tij të sakrifikonin çdo gjë. Ishin në gjendje që ndoshta veten ta lënë keq vetëm e vetëm që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të kishte një mirëqenie qoftë edhe minimale. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk pranonte edhe nuk i alejonte vetes një gjë të tillë për arsye se jeta do të kalonte dhe kjo ishte shumë e qartë për te, edhe duhet të jetë e qartë për secilin. Jeta do të kaloj, a do të jesh i ngopur apo i uritur? I veshur mirë apo jo i veshur mirë? Jeta gjithsesi kalon, ndërsa ajo që është me rëndësi për të marrë njeriu me vete prej jetës së tij, për të investuar gjatë jetës së tij dhe për të marrë me vete për botën e përtejme, ato janë veprat e mira dhe virtytet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte dhe i posedonte me të madhe. Transmeton Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, bashkëshortja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot: familja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka ndodhur që të jenë të ngopur për dy ditë rresht me bukë apo me mish, me dy ushqimet kryesore që ishin të asaj kohe. Kur njerë nuk ka ndodhur, nëse sot kanë qenë të ngopur, dje kanë qenë të uritur, edhe nesër do t'jenë të uritur. Kur nuk ka ndodhur që për dy ditë resht ata të ngopen edhe të ushqehen, ashtu si nevojitet për një familje që të ushqehen edhe të sigurojnë për vete një rehati qoft edhe minimale. Pra, këtë standard Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që zgjodhi për veten e ti personalisht, mirë po e zgjodhi, mund të themi në një farë mënyre e imponoi, apo ma mirë të themi e instaloi si standard edhe për familjen e ti. Madje, ekzistojnë disa transmitimet cilat ndryqojnë, hedhin dritë në një situatë në cilën gratë dhe bashkëshortet e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u tubuan dhe kërkuan prej ti kushte më të mira jetësore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tregua shumë i matur, shumë i urtë në këtë drejtim. Ai kishte parasysh se njeriu sidoqoftë i nevojiten kushte për jetesë. Mirë po, për t'i përballuar vështirësitë të cilat i imponon jeta, njeriu ka nevojë që kohë pas kohe t'i rikujtoj parimet me dhe për të cilat jeton. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast gravet të tij u përkujtoi botën e përtejme. U përkujtoi se ato janë familje e të dërguarit të Allahut, ato janë familje e të zgjedhurit të Allahut. Andaj ato në këtë mënyrë, në mënyrë të natyrshme, janë edhe model për familjet e tjera të muslimanëve. Kështu që nëse ata i lejojnë vetës luks të tepruar, atë që ndoshta edhe nuk i alejojnë mundësit, atëherë s'ka dyshim se këtë mund të arrin vetëm në mënyrë të pandershme. Andaj një gjë të cilën nuk ta lejojnë mundësit vetanake, për të arritur deri te ajo, njeriu kryesisht duhet të zgjedhë rrugë të pandershme, gjë të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë mënyrë nuk ja lejonte vetes e as familjes së tij. Në anën tjetër i përkujtoi gratë e veta se bota e përtejme është ajo për cilën duhet njeriu të brengoset, në të cilën njeriu duhet të investojë, në të cilën dhe për të cilën njeriu duhet të deponojë, andaj angazhohuni që të investoni për botën tjetër, nëse vërtet keni zgjedhur, nëse vërtet keni vendosur që të keni jetë më të mirë të kësaj bote, atëherë unë jam i gatshëm që të ndahem për juve dhe ju vazhdoni një jetë të kësaj bote, mirë po pa mua. Kësisoj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e edukoi edhe familjen e vetë. Ata ishin familje e të dërguarit, ata ishin familje e burrit të shtetit, ata ishin familje e njeriut me ndikim të pa kontestueshëm edhe të pa kufizuar në shoqëri, megjithatë në asnjë mënyrë ata nuk përjetuan edhe nuk përfituan nga privilegjet të cilat rëndom edhe njerëzit e asaj kohe, por edhe njerëzit e kohrave të mëvonshme I shfrytëzojnë nga pozita të cilën e kanë, nga se pozita kryesisht ofron beneficione dhe privilegje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto privilegje kurrë nuk I shfrytëzoi, edhe në këtë formë ai edukoi edhe familjen e vet. Rafen Aisha, Allahu qoftë I kënaqur me të, thotë ndodhte rastiste që të vi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi. Pasi që ti kishte kryer disa punë të vetat që kanë të bëjnë me komunitetin, që kanë të bëjnë me muslimanët, që kanë të bëjnë me politikën, me ushtrinë, me ku e diun se çka, dhe të vinte në një kohë të paradrekës ose të pasdrekës. Dhe nga pyetja thotë e kuptoja se është I uritur. Pyeste, a ka diçka për të ngrënë? A ka diçka për drek? Dhe unë e dija se nuk kam asgjë në shtëpi, I thoja nuk kemi asgjë për të ngrënë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kthehej dhe thonte, atëherë do të agjeroj sot. Kjo është me të vërtet një gjë, një mënyrë se si njeriu I madh ballafaqohet me urinë, se si njeriu I madh ballafaqohet me skamjen dhe si është në gjendje që të njëjtën situatë ta shëndroj dhe ta komercializoj në atë që do t'i duhet në botën tjetër. Do thot urinë dhe mospasjen mundësi për të ushqyer automatikisht e shëndron në pajtim, zemërgjërsi dhe pajtim të plot me caktimin e Allahut dhe në anën tjetër thot do ta vazhdoj pjesën e mbetur të ditës duke agjëruar. Ndoshta Allahu dikur nga mbrëmja na sjell diç për të ngrënë. Transmetohet se disa njerëz kanë shkuar për ta vizituar Enes ibn Malikun. Allahu qoftë I kënaqur me ta shërbëtorin e të dërguarit të Allahut dhe kjo ngjarje do të ketë ndodhur pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot kur shkuam, bukpjeksi I Enesit ishte aktiv, ishte në angazhim e sipër, si duket për të përgatitur bukën dhe ushqimin për mysafirët që do vinin. Pas një kohe të shkurtër, ushtrua sofra prej cilës ne do të hanim e Enesi na tha: "Hani e ju boft mirë." Vetëm se duat ju përkujtoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur pa shijuar ndonjëherë një buk sapo të dalur nga fura. Dhe ka vdekur duke mos parë kurrë me sytë e tij një dele të pjekur në hell. Këto dy gjëra të cilat njerëzit gjatë gjithë historisë I kanë ndoshta gjërat më të këndshme, gjërat më të rëndësishme me cilat ushqehen, buka të cilës ne I themi buk taze, buk e sapo dalur nga fura, e cila padyshim se është më e shijshme se buka e cila ka ngelur për një kohë të gjatë. Pastaj, deleja e pjekur në hell, tha hani ju, mirë po ta dini se I dërguari I Allahut njeriu të cilin ju e doni edhe cilit ju I kini besuar, kur njëherë nuk I ka shijuar këto dy gjana në këtë formë si po I shijoni ju. Sikur të kishte dashur Enesi që t'i përkujtonte ata se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte I dashur I Allahut, megjithatë nuk e shijoi mirësinë me cilën Allahu tani juve ju ka begatuar. Në një rast tjetër ka ardhur Fatimeja, vajza e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një copë bukë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ofroi atij. E pyeti I ati, e pyeti I dërguari Allahut, prej nga oj bi, prej nga të erdhi ty kjo copë buk, tha oj dërguari Allahut, kam zën pak brum dhe e bëra një buk dhe gjithsesi nuk pata dëshirë që unë ta shijoj këtë buk para se të ta ofroj ty. E mori Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe filloj të haj prej asaj copë buk. Pastaj tha, vallahi oj bia ime, tash 3 ditë kjo është gjëja e parë që babai yt po e shijon në gojën e tij. Kjo ishte jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte mënyra se si ushqehej dhe si pinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai burr I madh, ai njeri I madh, ai njeri I cili kishte mundësi fare pa u lodhur vetëm me një lutje drejtuar Allahut fuqiplot do t'i rregullonte të gjitha problemet e veta, të familjes së vet, madje edhe të komunitetit në të cilin jetonte. Mirë pa e zgjedhi rrugën e vështirë për të hecur, nga se e dinte se këtu është shpërblimi. Si vishej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çka mbathte? Cila ishte shtroja, cilat ishin orëndit e shtëpisë së tij? Për të gjitha këto, do të njohtohemi në pjesën e mbetur të emisionit, andaj të nderuar shikues, mos hiqni dorë nga shoqërimi me ne. Nderuar shikues, mirë se u kthyem sërish në pjesën e mbetur të emisionit, atje ku burojnë virtytet. Jemi duke folur për standardet jetësore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, respektivisht kjo është vetëm një tentativë për të ndriçuar një aspekt të modestisë së skajshme, modestisë maksimale, e cila ndoshta për shumicën prej neve është e paarritshme, por kjo nuk do të pengoj që të shërbej si model që sa do pak të frymëzohemi edhe ne për të bërë jetë modeste me vend. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me gjithë pozicionin e lartë që kishte në shoqëri, po me gjithë pozitën dhe autoritetin gjithashtu që kishte tek Allahu fuqiplot, në asnjë moment nuk i lejoi vetes që të përfitojë nga ai pozicion, edhe pse unë e them me përgjithësi se një gjë e tillë do të ishte legjitime edhe e drejtë. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi atë mënyrën tjetër të jetesës, jo mënyrën e privilegjeve dhe beneficioneve. E zgjodhi mënyrën e vështirë të jetesës, nga se nëpërmjet kësaj vështirësie ai jo vetëm që fisnikrohej, ai fisnikronte dhe pastronte familjen e vet. Ai siguronte dhe depononte apo depozitonte shpërblim shumë të madh tek Allahu fuqiplot, por njëkohësisht në këtë formë ai e jepte modelin ideal se si duhet të jetojnë muslimanat. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte se njeriu për nga natyra anon kahrehatia, anon kahmirçenia. Andaj sikur ai të jepte modelin e mirçenjes, njerëzit sigurisht do t'i tejkalonin kufit, gjithnjë duke u thirrur se ja e kemi model Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa përderisa ai e ka dhënë modelin e jetës së vështirë dhe njerëzit anojnë karahatia, në përmjet këtyne dy elementeve sigurisht se do të bëhet një balans, një baraspesh e mrekulueshme në jetën e njeriut. Aisheja, Allahu qofti knaqur me të, e përshkruan se si ishte shtëpia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në shtëpinë e tij nuk ishte orendi, shtëpia e tij ishte një dhomë e ndërtuar prej balte, e mbuluar me fletë palmash, me një standard minimal të kushteve jetësore. Thot, nëse njeriu ngrihej në këmbë, nëse e zgjaste dorën, kishte mundësi të prekte lartësinë e dhomës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Brenda nuk kishte ndonjë orendi të veçantë e cila do ta bënte më interesant gjendjen në atë dhomë. Ajo dhomë madje ishte jo shumë e gjerë. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se kishte raste kur thot unë isha e shtrirë natën duke fjetur, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam falej. Kur vinte puna për të rënë në sejdë, ai më prekte që unë t'i largoja pa këmbët në mënyrë që të binte në sejdë. Me një fjalë në dhomën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte hapësirë të mjaftueshme që një njeri të shtrihej komod e tjetri të falej komod. Me këtë ne do të kuptojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte një strehë sa për të mos e lagur shio dhe sa për të umbuluar nga syt e njerëzve, nga se njeriu ka nevoj për të patur një gjë të tillë. Si flinte, në çka flinte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Edhe për këtë në rafen Aisha, Allahu qofti kënaqur me ta, thot, shtrati i të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte prej lëkure i mbushur me fleta palmash të thara. Ato qofshin të thara apo të njoma janë shumë të forta, me një fjalë një shtrat i këtill nuk i ofron komoditet edhe nuk i ofron butësi njeriut i cili fle mbi të. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shfrytëzon të shtratin e vet, jo për të kënaqur, jo për të kaluar kohë të gjatë në të, mirë po e shfrytëzon të për të rimbledhur fuqi edhe për të vazhduar aktivitetin në ditën e nesërme apo në kohën në vijim. Njëherë erdhi Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e gjeti të shtrirë. Ai ishte shtrirë në një hasër të fortë, të vrazhët, të egër, prej së cilës kur u ngrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Omeri vërejti se në krahun e tij dhe në fytyrën e tij kishin mbetur gjurmët vijat e asaj hasrës. Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, kur e pa Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje, filloi të çante, filloi të rridhnin lotët. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Çfarë ke të çan, Omer?" Tha: "O i dërguari i Allahut, Kisraja dhe Kajseri, perandori i Persisë dhe perandori i Bizantit. Ne e dim se çfarë njerëz janë, çfarë tiranie ushtrojnë mbi popujt e tyre, çfarë despot janë. Dhe plus asaj janë në besim të gabuar, megjithatë jetojnë në një luks shumë të madh. Ndërsa ti je i dërguari i Allahut, udhëheqësi i muslimanëve dhe ja se në çfarë gjendje je katandisur." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi këtë ankesë të Omerit. Madje nuk bëri ashtu si do të bënte ndoshta shumë kush prej neve, ti bashkangjitet ankesës edhe të thot: "Po valla, janë çfarë gjendje jam, kushtet janë minimale, por s'prish punë ose kështu me radhë." Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një urtësi shumë të madhe ju përgjigj Omerit, i tha: "Omer, a nuk je i kënaqur që ata i shpenzojnë të mirat e tyre në jetën e kësaj bote, ndërsa ne i depozitojmë ato për botën tjetër? Ata i shpenzojnë të mirat, i harxojnë të mirat e tyre në një jetë kalimtare, ndërsa ne i ruajmë të mirat tona për një jetë e cila është e amshueshme dhe e pafund." Në këtë formë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që e pajtoi Omerin, Allahu qoftë i kënaqur me ta, mirë po i ia dha edhe një mësim shumë të madh, nga se ne pastaj e dim se Omeri do të bëhet më vonë njëri prej udhëheqësve të muslimanëve, dhe kjo fjalë s'ka dyshim se do të ketë lënë gjurm në formimin e personalitetit të Omerit si lider, si burr shteti, i cili nuk do t'ja lejoj vetës që të shfrytëzoj nga të mirat e përgjithshme, gjithnjë i udhëhequr dhe i frymzuar nga udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edukonte shokët e tij dhe edukonte rrethin dhe komunitetin, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me teori, mirë po ai paraprakisht e jepte modelin e njerëzit ideal, e jepte modelin e njerëzit i cili vërtet është i lidhur me mësimet e Allahut fuqiplot dhe njeriu i cili e synon botën e përtejme. Gjithashtu edhe veshmbathja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë modeste. Standardet e asaj kohe, standardet e kohës në të cilën jetonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka dyshim se e impononin një mënyrë modeste të veshjes edhe të mbathjes. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se njerëzit ishin deri në atë mas të lodhur e të raskapitur sa që të mos kishin çfarë të vishnin. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë mënyrë e as me veshëmbathje nuk donte që të dallohej prej njerëzve të tjerë. Në shumë raste garderoba e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përbëhej prej një pjese, një pjesë e cila mbulonte pjesën prej supeve të tija deri në ngjuj. Madje në disa raste disa thonë se ajo ishte e gjatë 4 bryla e një pëllëmb. llogaritur dhe krahasuar me gjatësinë e njerëzit mesatar, ajo do të ishte një veshje shumë modeste, nga se nuk ofronte mundësinë që njeriu vërtet të mbulohej ashtu si duhet, por edhe të dukej sa më mirë. Megjithatë, një gjë e tillë nuk i pengonte fare Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kishte raste kur ati i vinin dhurata prej vendeve të largëta, duke e pasur parasysh pozicionin e tij në mesin e njerëzve, madje në mesin e liderëve të asaj kohe, dhe ata kohë pas kohe i çonin ndonjë dhuratë. Njëherë i kishin dhuruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një pelerin e cila ishte i prodhuar në Yemen. Ishte shumë e bukur dhe kur doli ai i veshur me atë, i stolisur me atë pelerin, njëri prej shokëve të tij i tha: "O i dërguari i Allahut, sa e bukur qenë ka kjo pelerin. A ka mundësi të ma dhurosh mua, të ma falësh këtë?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kthye në shtëpi, e hoqi, e paloi dhe i dha. Shokët e çortuan, i than: "Pse? Kur e di se Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa herë i kërkohet diçka, ai nuk nguron asnjë moment që të njëjtën t'i jap dikujt." Tha: "O shok, un pata dëshirë pasi që e kishte të veshur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ta kem un atë dhe ajo të shërbej si qefin për mua." Dhe kështu pat ndodhur pastaj. Mirë po, në rastet këtila, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur njëherë nuk ndalte, kur njëherë nuk grumbullonte, saher që e shihte dikë se vërtet ka nevoj për ndonjë gjë, derisa ky e posedonte, i ajepte të njëjtën. Kësisoj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për vete dhe për familjen e vet zgjodhi jetën e modestis. Ishte modest në ushqim, ishte modest në banim, ishte modest në veshëmbathje. Madje, kjo ishte praktika e ti dhe kjo ishte modeli e ti praktik. Por edhe në teori ekziston një hadith në cilin qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Tri gjëra e ka me hak njeriu që të angazhohet mas tyre." Do të thotë e ka të lejuar, madje është shumë legjitim angazhimi dhe lodhja e tij për të siguruar këto tri gjëra në jetë. E para, për të siguruar vendbanimin në cilin do të strehohet. E dyta, për të siguruar veshmbathjen me cilën do të mbulohet, dhe e treta për të siguruar ushqimin me cilin do të mbetet gjatë. Përndryshe, ato pastaj dallojnë standardet prej kohës në kohë. Mirë po, ajo që është me rëndësi dhe ajo që duhet të përfitojmë ne prej asaj që vërejtëm nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që nga rendja dhe vrapimi pas sigurimit të këtyre standardeve në asnjë mënyrë nuk bën të na bëjë të pandershëm. Në asnjë mënyrë nuk bën të na bëj keq përdorues të pozitave edhe të mundësive. Përkundrazi, gjithnjë brengat tona duhet të jenë të lidhura me botën e përtejme dhe me shpërblimin e Allahut fuqiplot. Kjo ishte e tëra për takimin e kësaj radhe. Besim me shpresë se Allahu i madhruar do të na mundsojë që prapë të takohemi në emisionet e radhës. Deri në takimin tjetër, ju lejmë në përkujdesjen dhe emanetin Allahut fuqiplot. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حب خير القلب